Znam chwilę bez stresu. Znasz relaks bez krań, znamy rozkosz bez kresu. Czyli miło za nic, chcesz, mogę cię zranić. Widzę, masz w oczach piekło, wiesz czego chcesz, tak więc obu się rzekło. Uczucia odłóżmy, poczuj smak sytuacji. Efekty specjalne, jak w dobrym kinie akcji. Meritum atrakcji, coś jak strzał w dziesiątkę. Toląc w ekstazie, z przyszladkiem bije piątkę. Ty zaczniesz, ja skończę. Kto wygra w tym secie? Ja rozdam karty, bielizna na debecie. W Rygawie masz asa, poczuj 100% kartu. Jak z laska, S klasa, a skórę tak gładko. Traktujmy początek jak koniec znajomości. Lecz wiem czego chcesz, już znam twoje możliwości. A ty znasz mój numer, chcesz zadzwoń kiedyś jeszcze. Mówi zadzwonię, lecz daj mi to raz jeszcze. Widzisz, że cię pieszczę, ci loud znów to chłonę. Skarbie mów jeszcze, full kontakt z mikrofonem. Bez obowiązań, wszystkie chwyty dozwolone. I czyni ceremonii, na wieki masz koronę. Na wieki masz koronę, tak? Na wieki masz koronę. Na wieki masz koronę. Chwile przerwy dla nas, wolne od wszystkiego, to jak nieraz. Prywatne wieczory na ciepłym piasku, tak jak teraz. Na wieki twa korona, wspomnienia tylko moje. Nie czekałem na telefon, ale los zrobił swoje. Już się boję, odbieram cześć. Szybka gadka, no to ba. W szoku stoję dookoła, pusta klatka. Słyszę głos sumienia, który coraz głośniej woła. Młody tak się nie robi i po chwili łapie doła. Zimnie podkapie czoła, setka myśli w sekundę. Myślę dobra, w porządku, czas zakończyć drugą rundę. Drugą rundę. Z taką jaką jestem bez nich. Cenię to, w co gram, więc na nic takie zmyły tanie. Dziś nie ze mną te numery, kochanie. Więc gdy da znać, że jest niedaleko i ma chwilkę, uznam abonenta za pomyłkę. Czujemy się oboje, jakby ktoś kogoś zbawił. Sęk w tym, mam uczucia, jak ktoś taki się pojawi, komu dam to. Zdrowe emocje z fundamentem, dziś ja gram w to i ty graj w to. Nie czujmy się oboje, jakby ktoś tu zawinił. Masz koronę na wieki, znasz magię jak u dini. Lecz magia to nie wszystko, jest coś więcej ponadto. Uczucia gram w to i ty graj w to. A, i ty graj w to. I ty graj w to. Uczucia gram w to i ty graj w to. Młody czas i miejsce, kiedy cię spotkam. Nie wiem kim jesteś. Nie wiem kim jesteś. Szybki seks, myślałem ci wspomnień. Błyski przezostały. Przezostały. Młody czas i miejsce. Młode czasy, miejsce.